Nsemmilkom l-studios ta' Campus FM, jiena Slim Buħanġar, flimkien mal-mistieden residenti ta' din is-sensiela, il-Professur Charles Briffan il-għawkom għal-programm ieħor fis-sensiela il-Malti llum idejat ta' żminna. L-arfin uman huwa fenomenu soċjali mħawwar ġmielu bit-tiġrib ta' ċittadini li jeħtieġu jikkomunikaw bejniethom kuljum u l-ħin kollu. Għalhekk it-tiġrib soċjali nistgħu ngħidu li huwa msawwar mil-lingwa li dawn l-istess ċittadini jużaw fil-komunikazzjoni tagħhom. Lingwa li hija mimlija qawwa ideoloġika u li hija mifruxa ġmiela ma' l-irkejjen kollha tas-soċjetà. Il-feministi japplikaw dan il-kunċett meta jitkellmu fuq kif il-lingwa tista' tikxef l-identità sesswali tal-individwu biex imexxu l-argument tagħhom favur l-ugwaljanza lingwistika. Għal daqstant, relazzjoni bejn il-lingwa u s-sess ta' min juża tikkontribwixxi għall-identità soċjolingwistika. Mela fil-sensiela għal-Malti llum aħna se naraw daqsxejn kif is-sessiżmu qed jidħol fil-Malti u kif qed jintuża. Ħafna minnu naturalment dan silejn huwa xogħol li aħna uritna minn ta' qabel, ġifieri xuħut minnhom dawn l-affarijiet li sa aħna nesponu f'dan il-programm ikunu ġejjin minn sekli bot minna. X'nifhmu aħna meta ngħidu s-sessismu fil-lingwa? Il-lingwa kapaċi tikxef l-identità sesswali ta' dak li jkun. Pereżempju jekk jiena ngħidlek bil-Malja kont qisni baga, jekk jiena niktiba din, ħadd ma jkun jaf jien jekk jien hux mara jew raġel. Imma jekk jiena ngħid, ċwe nikteb bil-Malja kont ħoxna ħafna, jew dert ħoxna ħafna, il-kelma ħoxna qed tikxef li min kitiba dik huwa mara sewa. Issa, mela aħna qegħdin ngħidu li l-lingwa tikxef is-sess ta' dak li jkun. Issa aħna normalment nużaw il-kelma fil-Malti meta tidħol il-kustjoni tas-sess. Fil-grammatika aħna nużaw il-kelma ġens, il-ġens maskil u l-ġens femminil. Fid-diskussjonijiet però minħabba li l-kelma ġens tfisser ukoll nazzjon, fid-diskussjonijiet li mhumiex lingwistiċi jużaw il-kelma gender, ħalluha gender bl-Ingliż jisselfuha u meta jiktbuha kull ma jagħmlu t-tikka fuq il-ġa. U hemmhekk ma tafetwa xejn. Alright, qed ngħid dan kollu biex wieħed ikun jaf x'jista' juża. Però aħna ukoll fid-dokumenti formali tagħna ħafna drabi nużaw il-kelma sess. Pereżempju, fil-karta tal-identità, aħna għandna sess u għandek miktub raġel jew mara. Dina hija ħaġa li kellna nagħmlu għaliex forsi l-kelma ġens ma kienx toqgħod sew hemmhekk, tifhem għax propjament anke sess ma tiftiehmx hekk għax hemmhekk ukoll qiegħda ħażin. Però issa indrata ġie b'mod formali. Sewwa ħalli nkomplu mela. Mela l-punt li qegħdin ngħidu huwa li il-lingwa toħroġ l-identità soċjolingwistika mill dak li ngħidu. U allura meta aħna nħarsu lej il-grammatika tagħna, insibu li il-grammatika fi anfisha qed tikxef il-ġens jew inkella is-sess ta' l-identità sessuali ta' persuna. Ta' persuna. Sewa. U kif? Ara, pereżempju l-ewwel għandna n-nomi. Sewa aħna għandna n-nomi għandek tifel, tifla, kelb, kelba, eċetera. Mela dak all right. Nagħmlu distinzjoni aħna fihom. Issa qed ngħid hekk għaliex jista' jkun hemm każijiet sewa li ma jkunux ċari li issa naraw iktar qudiem li fin-nom ma jkunx hemm ċar jekkux mara jew raġel. Per eżempju, aħna għandna fejn jidħlu ċerti annimali, għandek per eżempju kukkudrill, ġeneralment inti taħseb fih bħala maskil, ma għandu il-mara wkoll. Ma qatt ma ngħidu la kukkudrilla, ma kukkudrill mara, per eżempju, ngħidu sewa u hemm moral. Issa, it-tieni għandna il-pronomi. Sawa, aħna il-pronomi u hija, all right, dawna jikxfuna li aħna jekk aħniex mara jew raġel, l-aġġettivi, diġa semmejnihom, sabiħ, sabiħa, hemm twil twila ħafi ħafi għorja għorja ħoxon ħoxna eccetera però hemm aġġettivi oħrajn li ma jekxfux is-sess dak li jkun jekk jiena ngħid hemm personalità importanti kelma importanti aġġettiv tmur kemm ma raġel importanti u mara importanti ara ġifieri ma tikxiefx hemmhekk għandna aġġettiv bħal kelma interessanti wkoll. Okay. U mbagħad għandna l-participju wkoll. Jekk jiena ngħid dieħla. Naf li min ġej hija mara. Jekk ngħid dieħel, naf li hu. Mela anke l-participji jgħinuna wkoll biex narfu s-sess tas-suġġett. U mbagħad hemm il-verbi naturalment. Il-verbi aħna fil-grammatika tagħna il-verbi irridu jaqbdu mas-suġġett. Tajjeb, qed naġġel għaliex dana naħseb jiena huwa. U ma affarijiet li huma ovvji kulħadd jafhom, però kemm infakruhom daqs. Però hemm imbagħad il-fattur li il-femminil huwa mmarkat ħafna drabi x'i jfisser. Jiġifieri il-femminil aħna intuh la bħal kelb a kelba. Ħmar a ħmara. Jiġifieri għandek dik la li tkun immarkata, però għandna għat ta' kliem iħor li dana ma joħroġ. Anka, per eżempju, meta jinti tajt tifla, għandek A, minn tifel, għandek A, tifla. Per eżempju, nieħu l-kelma surġent, ma ngħidux surġenta, ma surġent mara, ngħidu, jien kollha surġent raġel, skont issa qabel, naturalment kien hemm żmien meta surġent dejjem kien raġel, għax hekk kien sewwa tradizzjoni, ma llum minħabba li għandna n-nisa wkoll allura jridu nispeċifikaw. U il-lingwa sa mill-grammatika sa ngħaddu għall-attitudnijiet, għax il-lingwa tista' wkoll tirrifletti attitudnijiet sessisti tas-soċjetà kif aħna inħarsu lejn anfusna. X'preġudizzji hemm wkoll sewwa. U hawnhekk insibu lingwa li kultant tqawwi d-diskriminazzjoni sesswali. Imma ħa nimxu biċċa biċċa. Pereżempju, nieħdu l-lingwa politika. Sewa, aħna fil-lingwa politika minħabba li tradizzjonalment il-politika kienet dejjem immexxija mill-irġiel. Alright, allora it-termini ewlenin tal-politika huma ħa ngħidulhom hekk maskili. Aħna fil-ġrajja politika tagħna kellna president mara. Imma qatt ma sejjaħnilha presidenta għalkemm hija possibbli grammatikament li jien ngħid president presidenta, imma il-president Agata Barbara konna ngħidu. Bħal-Ministru. Bħal-Ministru, eżatt. Għandek Ministru u mbagħad biex taraf x'inhu huwa l-isem. Ministru Giovanna De Bono. U hija Giovanna, la hija Giovanna, allura hija mara. Dawn huma importanti, anka pereżempju għandna speaker tal-parlament. Kenna wkoll mara u konna nsejħulha Madam Speaker. Hija l-madam li qed turi li dik hija mara. Niftehmu? Ġifieri politikament għandna dan dal-fattur. Ara mbagħad mhux kollox naturalment. Fejn għandek pereżempju kandidata għall-elezzjoni, għandek kandidata għall-elezzjoni, hemmhekk nużawhom dawn. Però kif għad fl-affarijiet fejn għandna il-termini importanti sewa, dawna donnom jibqgħu bil-forom tradizzjonali mbagħad indaħlu l-kelma mara. Bħal sindku wkoll per eżempju. Bħal sindku eżatt. Fir-raħal għandna sindku mara, per eżempju. Jew kella dal-aħħar mietet il-Prim Ministru Margaret Thatcher, per eżempju, tal-Ingilterra. Mietet, ara, it-turini li dik hija, mbagħad naturalment hemm Margaret li qed turi anke Prim Ministru. Issa, u dan it-taħlit qisu xorta jibqa' jagħmel ħafna sens għaliex jinftiehem. Iva, għax tinsiex il-lingwa dejjem taqdi lin-nies u jekk ma taqdinhiex jekk tibqa' tippersegwitana inwarbuha. Jieħdu l-każ ta' ministru. Kif kellna noħolqha ministra, sa tinstema' daqsxejn tad-daħ u x'hekk għax hemm il-ministra. Allura hemmhekk ara żgur ma naslux biex nagħmlu għadin aħna, allura taqdina ministru mara. ma nużaw ix mara, xumbat nużaw l-isem, aħna, sewa, jew prim ministru mara. Ok, ġifiri, uwa fattur importanti dan. Sewa, daka, kifet najdu, aħna ċerti attitudni, orrajt, issa, tejli, għavnek, donna il-lingwa qed tiffavorixxi lill-irġiel. Imma fl-istess ħin sibna mod kif aħna nistgħu nsolvu s-soluzzjoni tagħna. Hemm ċerti kliem ieħor li mhuwiex marbut mal-politika li wkoll huwa importanti li nsemmu għaliex huwa ħanejtek ħan se jaħlu neutru. Per eżempju, jekk jien ngħid membru. Membru jien nista' ngħid Silejn hija membru ta' klabb. Membru se ngħid, mhux se ngħidlek membra, qed niftehmu. Anka llum il-ġurnata fil-futbol għandna n-nisa qed jilagħbu. Mela għandek plejer tfajla jew plejer mara. Qed niftehmu, mela plejer m'għadux issa raġel biss, sar anke mara, mela irrid nispeċifika. Ftehmna jekk jien ngħidlek pereżempju employer fil-lasta. Inti jekk inti tkun taf li qed jilagħbu l-irġiel, allura dak il-plejer se jkun raġel. Jekk inkunu qed nitkellmu fuq logħba partita bejn in-nisa, allura dik il-plejer li jkun hemm fil-lasta hija mara. Niftehmu? Għandna nurse wkoll llum il-ġurnata, nurse raġel, nurse mara, sewa fejn qabel nurse kienet mara issa għandna soldat wkoll, soldat mara. Għandna manager wkoll. Pilota kritiku, kritiku m'għandix kritika, per eżempju, għax tinbidel ara hemmhekk ma taqdinix il-lingwa, sewwa, u l-università għandna reġistrar mara. Ara, laqas immorru għar-reġistratur, għax reġistratur u reġistrar għandhom konnotazzjonijiet differenti. Għall-università nirriservaw il-kelma reġistrar, però fil-preżenti hija reġistrar mara. Right. Dawna huma l-affarijiet li aħna nħadmu fil-lingwa tagħna. Issa għandna mbagħad għandna dak il-grupp ta' professjonijiet bħal dentist, dak li jispiċċaw ist b'mod partikolari, u dentista. Qabel dentista kienet tintuża għall-irġiel għax id-dentisti kienu irġiel. Imma issa llum aħna minħabba li għandna qed nagħmlu distinzjoni, għandek dentist, dentista, dentisti, xjentist, xjentista, xjentisti, arkeologista, arkeologista, arkeologisti, qed niftehmu typist, typista, right? Eċċetera. Kien hemm ukoll żmien meta anka segretarja iktar kienet mara, ma llum il-ġurnata għandna s-segretarju wkoll. Ftemna, ġifieri dawna affarijiet li l-lingwa tieħu ħsieb. Issa f'dan il-punt rridu nsemmu it-tendenza ta' niesna stess, speċjalment fejn hemm il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar li qed jidħlu fil-professjonijiet. Sewa u jkollok waħda graduata fil-liġi. U trid li tissejjaħ avukat u mhux avukata, għall-lavorja fil-lingwa għandna avukata, aħna anzi ġieli wkoll ngħidu avukatessa. Sewa ma l-iktar li hija qadima hija avukata, infatti fis-Salve Reġina li l-Madonna ngħidu la avukata tagħna, sewa. Però l-istess għall-perit, perit ħan użaw Mary Borch bħala eżempju. Il-perit Mary Borch, l-avukat Mary Borch, niftehmu, bħala titli. Issa dan huwa parti mill-femminiżmu lokali biex it-terminu ta' professjoni ikun neutru. Ħalli m'għandux għalfejn joqgħod wieħed imur għal-femminil, però mbagħad meta inti tkun qed titkellem mod ġeneriku, right? Inti tista' tgħid mort għand avukata u tagħtni parir. Ftemna? Hekk, allura inti qed taraf li l-avukat tiegħek hija mara. Ftemna? Jiġifieri aħna qegħdin ngħidu li ċirkustanzi kultant jiddettawna x'ngħidu. f'dan il-rigward. U fl-istess ħin qegħdin inżomm f'moħħna l-lil Malti wkoll qed jimxi mal-moda li jekk jista' jnaqqas il-diskriminazzjoni jew inkella ħa ngħidulu s-sessiżmu ma tantx tista' ta' biex niftehmu issa kif se naraw bil-punt li ġej. Jipprova jnaqqashom daqsxejn għaliex anke fid-dinja lingwistika mhux Malta biss jiġifieri, jarfu li ċerti affarijiet għandek tevitom li jkun hemm diskriminazzjoni, speċjalment fejn jidħlu eżamijiet pereżempju. Tifhem jon kella fejn tidħol l-edukazzjoni, il-kotba tal-istudju, kemm jista' jkun ma toqgħodx turi li s-subien jagħmlu xogħol ta' saħħa pereżempju, l-bniet jagħmlu xogħol li mhuwiex ta' saħħa, tevitom dawn l-affarijiet. Il-Malti qed jidħol fejha wkoll dan. Però niġu għall-punt interessanti għaliex qed insemmu il-Malti naturalment u s-sessiżmu fil-Malti u l-attitudnijiet sessisti fil-Malti, però il-natura tiegħu il-Malti bħala lingwa semitika hija maskili. Għaliex hekk aħna nħarsu wkoll lejn il-ġrajja tal-lingwi semitiċi insibuhom illi jiffavorixxu ħafna lill-irġiel. Għaliex id-dinja antika sewwa u hawnhekk qed ngħidu aħna id-dinja semitika kienet dejjem tmur lejn ir-raġel. Qed nifhem jiġifieri hemmhekk kien hemm l-importanza. U għandna każijiet aħna għadhom qawwijin ħafna daw. Fejhom pereżempju jekk jien ngħid kulħadd irid iġib fjura għadha, nagħmlu mod qed nindirizza laqgħa jien fejn għandi taħlit. Irġielu, nisa, tfal, zar, kulħadd irid iġib fjura, kulħadd irid, ara, irid hija maskil, mela kulħadd jien qed nitratta lil kulħadd bil-maskil ġeneriku. Tara illi japplika għall-femminil ukoll. Issa, dana nistgħu nevitawh, ma naħsibx li nistgħu nevitawh. Għandna pereżempju il-każ ta' kull. Kull votant irid juri il-karta tal-identità. Issa. Meta jien qed ngħid hekk qed nuża il-maskil ġeneriku. Eħe. Però nagħmlu mod fis-sala kelli bis-nisa. Jien nista' ngħidlhom kull votanta trid iġġib il-karta ta' hemmhekk nista' għax għandi udjenza femminili biss. Qed niftehmu? Issa, biex jevitaw din ħafna drabi jgħidu ara aħna jaqblilna nagħmlu il-plural. Minflok kull votant, il-votanti kollha għandhom iġibu il-karta tal-edha. U hekk ħlest mill-problema. Imma jekk nagħmlu hekk x'jiġri? L-istruttura ta' kull votant, għax hemmhekk għandek struttura ta' kull plus nom indefinit illi huwa fis-singular. Qed nibdluha b'nom definit fil-plural plus kollha. Ġifieri qed nibdluha u struttura minnhom tkun qed issofri, tiddajjef. U dina wieħed jipprova jevita għaliex aħna diġà għaddejna minn xi ħaġa li kienet kważi sa tisparixxi l-istat kostrutt, tant ma kienx qed jintuża l-istat kostrutt li kien qed jisparixxi. Issa aħna issa ġifieri ilna daqsxejn rġajna bdejna nużawh spiss. U hawnhekk dak li rridu noqogħdu attenti minnu. Però qisu il-maskil dejjem jieħu l-priorità. Għax tinsiex inti xi ġrajja għandek ta' din il-priorità maskili. Pereżempju aħna wkoll pereżempju fil-Vanġelu nsibu li meta għamel il-miraklu tal-ħobs sewwa kien hemm 5,000 raġel. Nisa, naħseb kien hemm nisa iktar mill-irġiel, però ma jitkejlux, ma jitqisux. Dik kienet it-tendenza. Qed tifhem illi il-mara. U it-tradizzjoni qisu dejjem ħarset ukoll lejn l-irġiel b'ċertu superjorità wkoll. Ukoll, ukoll. Issa, dina interessanti li qed tgħid inti li ħarsu lejn l-irġiel b'ċerti superjorità. Pereżempju, l-Amerika irrealizzaw li meta jkun hemm bniedem importanti, ismu jingħata il-medial initial. Allura John P. Smith. Meta tkun mara importanti, dik l-inizjali tan-nofs ma tingħatx. Allura kienet jinħolu hawnhekk qisu diskriminazzjoni. Allura għatawa li ma jkunx hemm. Dejjem jirreferu pereżempju bil-kunjom. Naturalment l-ewwel ikunu introduċew l-isem sħiħ. U aħna fil-każ tal-ismijiet qed nimxu ma' din it-tendenza, għax din hija tendenza issa li mbagħad tinfirex u qed issir tendenza globalizzata. Niftehmu, allura inti tirreferi għal dak li jkun bil-kunjom biex ma toqgħodx taraf jew inkella ma tgħidx li wieħed qed ikun ittrattat aħjar mill-oħra. Imma anke hawnhekk jista' jkollok problema. Għax jekk inti tinqeda b'inizjali biss, alright, u mbagħad biex taxxaqa aħna bdejna inwarbu il-mister u l-missis. U l-miss, u bdejna namlu fil-kas tal-Ingliż MS, all right? U fil-kas tal-Malti qed namlu pereżempju CA, issa, all right? Hawnhekk se toħloqlok il-problema ta' ma tafx inti x'istat il-bniedma sewwa. Eħe, għandna mbagħad fattur interessanti, pereżempju. Min raġel namlu rġulija illi tfisser xi ħaġa ta' prinċipju, ta' kelma soda, però minn mara ma namlux l-istess. Mara kważi tibqa' mara. Eżatt. Ara, infatti aħna ngħidu ta' mara li. Ecco. Ma għaliex il-grammatika ma ħolqotx xi ħaġa bħal irġulija għan-nisa wkoll. Għax l-irġulija tradizjonalment qed immur lura għal dik li qed inti traduzzjoni kienet ħares lejn dawn il-prinċipji bħala xi ħaġa tar-raġel li hija diskriminatorja fil-fatt. Illum il-ġurnata ma jkollok ma neżitawx aħna biex ngħidu silejn għandha prinċipju ta' irġulija u napplikaw irġulija għal mara. Qed niftehmu jiġifieri nagħmlu hekk. Twessat, ma baqax marbuta ma' raġel biss. Tajjeb, imma hemm fattur ieħor. Jekk jiena ngħid my wife is at home, jien nista' ngħid il-mara qiegħda d-dar. My husband is at home. Ir-raġel qiegħed id-dar. Qed niftehmu. Imma ara x'ġara, my wife jien nista' ngħid mhux il-mara qiegħda d-dar, Marti. Edha d-dar, mela użajt il-pronom possessif, jien nipossedi bil-pronom possessif lil-mara tiegħi. U raġel, ma tistax tgħid raġli qiegħed, m'hemmx possessjoni, qed tara il-morfoloġija tagħna qed tagħżel bejn Marti u r-raġel. Marti, allura r-raġel għandu l-possessjoni fuq il-mara, il-mara m'għandix fuq. Alright, hemm il-verżjoni ta' żewġi, imma żewġi issa mhux raġel. Hija l-husband. Imma żewġi miż-żwieġ, miż-żewġ, mit-tnej li aħna. Ara daqsxejn it-tradizzjoni kemm kienet sessista, din għurit neħa aħna, alright, ħafna mill-affari mill-attitudnijiet nkunu ntilfu, alright, u batem, interessanti hemm il-każ tal-proverbi. Nsibu salt proverbi, pereżempju l-professur Akulina fil-dizzjonarju tal-proverbju tiegħu, ġabar 74 proverbju li jittrattaw ir-relazzjoni bejn mara u raġel. Ara kemm kienet xi ħaġa fil-moħħ tan-niesna qabilna. Issa għandna attitudnijiet hawnhekk, pereżempju, aħna nsibu tradizzjonalment, ir-raġel id-dar ħadba fin-nar, tant il-mara ma tkunx tridu, deka huwa kontra l-irġiel. Però mbagħad għandek min-naħa l-oħra tan-nisa, pereżempju, żaq ta' mara ta' saħobża u kelma ma tesaħiex, pereżempju, qed tifhem, jiġifieri. Għandek l-istess ħaġa hemmhekk li joħorġu dawn l-attitudnijiet kemm ta' naħa u kemm ta' oħra. Is-sessiżmu fil-lingwa huwa xi ħaġa li marbut mal-kultura. Saħna l-kultura tagħna inbidlet u ħafna minn dan għarfien għalkemm noħduh però ma nżommux dawk l-attitudnijiet. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti l-lum qiegħed ta' żminna aħna nistednukom biex tinaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmulkom.